चलिए तफसीर देखते हैं बिनी आयत की, आयत नंबर 30 से। तफसीर, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو پھسلانے اور بہکانے لگی ہے اس کے نفس سے، اور اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اور ہم تو اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. ان کی باتیں سنی تو عورت نے کیا کیا، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، جب اس نے ان عورتوں کی باتیں سنی تو ان کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری، یا یعنی ایک چھری کاٹنے کے لیے دی، وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے نکلو، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، بس جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، اور اس کو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگیں کہ اللہ کی قدرت، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ آدمی نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو بس ایک معزز فرشتہ ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے، بات پیچھے سے چل رہی ہے. عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی میں ایک گناہ کا ارادہ کیا تھا، شوہر کی نگاہوں میں سچی بننے کے لیے جھوٹ بھی بول دیا، لیکن بات پھر بھی پھیل گئی، اور پھیلی بھی کن میں؟ عورتوں میں. عموماً جب بھی کسی معاشرے میں کوئی سکینڈل عام ہوتا ہے تو شروع تو وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے والی عموماً عورتیں ہوتی ہیں. یہاں بھی کچھ اسی قسم کی بات لگتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہمارے بھی سیکھنے کے لیے آئیں گی. پہلی بات تو یہ کہ جس کا تذکرہ ان باتوں کے ساتھ ہی ہمارے سامنے آ گیا، وَقَالَ نِسْوَةٌ، اور عورتوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں عورتوں کے کہنے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ عموماً عورتوں کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عموماً عورتوں کے کو محفلیں سجانے کے موقع بھی مردوں کی نسبت زیادہ ملتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو عموماً دوسروں کی باتوں سے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. مرد بھی باتیں کرتے ہیں دوسروں کی، لیکن عموماً مردوں کی باتوں کا رخ جو ہوتا ہے وہ ان کے کاروبار، سیاست یا کچھ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں براہ راست وہ انوالو ہوں. لیکن عموماً دیکھا گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس سے مستثنی بھی ہوں گے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو باتیں کرتی ہیں خاص طور پہ اپنی محفلوں میں اور گفتگو کے دوران، وہ دوسروں سے متعلق ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا براہ راست کوئی تعلق ان عورتوں سے نہیں ہوتا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں وقال نسوت ان کی بات کی، نہ کہ مردوں کی بات کی. فی المدینہ، تی شہر میں. یہاں فی المدینہ یعنی شہر سے مراد مصر ہے، کہ مصر شہر میں یہ بات پھیل گئی. یہ کون عورتیں تھیں؟ یہ اس دور کی بڑے گھروں کی بیگمات تھیں. عموماً کھانے پینے کے ہی بہانے ہوتے ہیں، اور کام کاج کا کوئی بہت زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ بات جو گھر کے اندر شوہر یوسف اور اس کی بیوی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر اور اس کی بیوی کے درمیان تھی، کسی بھی طرح باہر آ گئی. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی گناہ اگر گھر کے کسی بند کمرے میں بھی کوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا. ایک اصول ہے اسلام کا، اب اس بارے میں تو ہمیں نہیں پتا کہ اس دور میں یہ بات تھی کہ نہیں، لیکن اسلام کی ایک بات جو ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ کسی کا پہلی دفعہ کا گناہ اللہ تعالیٰ نہیں کھولتے، لیکن جب کوئی اس گناہ کا عادی ہو جائے، بار بار وہ گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پول کو کھولتے ہیں۔ واللہ عالم، اس بات سے اشارتاً یہ بات ملتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کی وہ بات کوئی پہلی کوشش نہیں ہوگی، یا واللہ عالم۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، آ کے رونے لگا، کہنے لگا معاف کر دیں، یہ میری پہلی بار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ تیرا پہلا گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس طرح نہ کھولتا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں جب انسان عادی ہو جائے، اور خاص طور پہ جب اس کے اوپر توبہ کی بھی کیفیت نہ ہو، تو ایسے لوگ پھر جو ہیں اس طرح کے حالات کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ عزیز مصر کی بیوی ہوئی۔ کیا کہا، باتیں کیا تھیں ان کی؟ امرات العزیز، لفظ پہ غور کیجئے گا، عزیز کی بیوی، اس کا اپنا نام نہیں لیا، اس کو ایک ٹائٹل سے پکارا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں بھی اسکینڈلز جب عام ہوتے ہیں تو فلاں کی مسز، فلاں مسٹر، فلاں جگہ کے صدر، فلاں جگہ کے فلاں فلاں، یعنی اس کے ٹائٹل سے پکارا جاتا ہے، نہ کہ اس کے نام سے۔ کیا کرتی تھی؟ عزیز جو تھا یہ لقب تھا، یعنی عزیز کی بیوی تراویدو بہکانے لگے۔ یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم سن چکے، تراویدو کا لفظ، کہ وہ عورت جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی، راوتھلتی، وہ لفظ، اور یہ لفظ دونوں ایک ہی ہیں، کہ تراویدو فتاہا، اپنے غلام کو، کیسے، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی اسے اس کے نفس سے غافل کر کے، اس کے نفع اور نقصان سے اس کو دور کر کے اپنی طرف مائل کرنے لگی، یعنی اس سے تعلق قائم کرنا چاہا۔ قد شغفہ حبہ، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یعنی اس کے دل میں بہت محبت آ گئی ہے اس غلام کی۔ شغف کا لفظ جو ہے یہ شین غین فا سے ہے، شغفہ، دل کے پردے کو شغاف کہتے ہیں، اسی سے ہے پھر دل کی گہرائی سے کسی کو چاہنا، ایسی محبت جو دل کے اندر پیوست ہو جائے، کسی کو بے ساختہ چاہنا۔ یعنی دل کی جھلی کو پھاڑ کر دل کے اندر کسی کی محبت کا گھس جانا، یہ سارے مفہوم آپ سمجھیں۔ یہ ایسے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فلاں کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، رچ بس گئی کے معنوں میں۔ امام سدی کہتے ہیں کہ شغاف دل کے اوپر کی باریک جھلی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں شغفہ کا معنی ہے حجبہ، یعنی پردہ چھا گیا اس کے دل پر۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل پر یوسف کی محبت چھا گئی، محبت نے عقل پر پردہ ڈال دیا کہ اس کو یوسف کے سوا کسی اور بات کو سمجھنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کی آنکھوں پہ تو پردہ پڑ گیا، اس کو تب کچھ اور سوچتا ہی نہیں، بالکل وہی معنی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس عورت کو، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں، سیدھے راستے سے بھٹک گئی، پاک دامنی کے راستے سے بھٹک گئی، ایک شوہر کی بیوی ہونے کے راستے سے بھٹک گئی۔ یہ سارے معنی آئیں گے دلال مبین میں، کہ بیوی تو کسی اور کی تھی لیکن بننے کی خواہش کسی اور کی کرنے لگی۔ نسوت ان کا لفظ جو ہے یہ اسم جمع ہے جو ہم نے شروع میں دیکھا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ کہنے والیاں پانچ عورتیں تھیں۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو مصر کی اونچے طبقے کی خواتین ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف یوسف، جو ایک دیہات سے آئے ہوئے سیدھے سادے اچھے ماحول میں پلے ہوئے نوجوان کی صورت میں اب موجود تھے۔ عورتوں کی جو بات عزیز مصر کی طرف منسوب کی گئی، اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں نے 10 مختلف طریقے سے عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کی۔ انہی آیتوں سے ہم کچھ نکالیں گے باتیں، کہ کیسے اس ایک آیت کے اندر عزیز مصر کی بیوی کو کس برے طریقے سے انہوں نے ٹالا۔ ذرا دیکھیے دوبارہ ان آیتوں کو۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ اس کو امرات العزیز کہنا، یعنی یہ ملامت کا ایک انداز ہے کہ اس کا اپنا نام لینے کی بجائے اس کو عزیز کی بیوی کہنا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی کو اس کے رتبے کا احساس دلانا کہ دیکھو اتنے بڑے عہدے پہ تھی، دوسری بات لفظ ترابدو، وہ بہکا رہی تھی، یعنی پہل اس عورت کی طرف سے تھی۔ تیسری بات فتح، لفظ صرف فتح پہ غور کیجئے گا، غلام کو، یعنی دیکھو محبت بھی کی تو کس سے کی، کسی غلام سے کی۔ اور اگلی بات ہاں، اپنے ہی غلام سے، چلیں کسی اور کا غلام ہوتا سو ہوتا، پھر بھی کچھ عزت رہتی، اپنے ہی غلام سے۔ اگلی بات ان نفسی ہی، اس کے نفس سے بے رغبت کرنا چاہا، یعنی وہ شریف سیدھا سادہ شخص، اس کو اس نے اس کے نفس سے ہی دور کرنا چاہا۔ پھر اگلی بات قد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس میں بھی شدت ہوتی ہے، تحقیق، ڈیفینیٹ بات کے معنوں میں۔ پھر شغفہ، شغف کے معنی لفظ کے استعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا، یہ بھی ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہے۔ پھر حبن، محبت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ انا کے اندر دیکھیں شد ہے، بے شک ہم۔ پھر لنراہا، لام بھی تاکید کا ہے، پھر نراہا، اس کو دیکھ رہی ہیں، یعنی گویا کہ اس کے اس گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے، فی دلال مبین، کھلم کھلی گمراہی۔ صرف دلال نہیں، آگے اگر ہم مبین دیکھیں تو یہ تقریباً 10 سے زیادہ پوائنٹ بن جاتے ہیں کہ اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا جو قول نقل کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس برے طریقے سے وہ اسکینڈلائز ہو گئی، اور بات وہی ہوئی جس کا عزیز مصر کو ڈر تھا، اس کی بات سچی۔ وہ تو اس نے تو سوچا تھا کہ بات گھر ہی میں رہ جائے اور کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے، لیکن اللہ نے اس کی بات جو تھی وہ کھول کے رکھ دی کہ دیکھو تم اس بات کو سن کے پی سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یوسف کے اوپر لگے ہوئے الزام کو اسی طرح سے نہیں جانے دے گا۔ یہ لفظ جو پیچھے گزرا تھا آردن حاضہ، تو اعراض کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اسے اعراض کرنے نہیں دیا، اور کہا کہ ایسا حال جب ہوا تو اس کے اندر اب اس کا مزہ چکھا جائے گا۔ یہاں سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور وہ کیا کہ ہر معاشرے میں عورت ہی ایسی چیزوں کی مرد الزام ٹھہرائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کبھی بھی کسی عورت کی طرف سے جب تک کوئی سگنل نہ ملے، مرد کو جرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس بات کی بہت زیادہ جرت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی مرد کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس سے فالتو بات کرے۔ جب بھی عورت کی طرف سے نرم گوشہ سامنے آتا ہے تو مرد کو بھی ہاتھ بڑھانے کی جرت ہونے لگتی ہے، کوئی مرد اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اگلی بات اس میں سے ہم کریں گے اسکینڈلز کے بارے میں۔ آج ایسی گوسپ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی اسکینڈل کرنے والا اگر کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اسلام اس کو 80 کوڑے مارنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی عورتیں جب بہت زیادہ فارغ ہوں، بہت ساری ان کے پاس موقع ہوں بات چیت کے، تو اس وقت ان کے پاس اس قسم کی باتیں کب آتی ہیں؟ جب ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی لیے یاد رکھیے گا کہ فراغت اور فرصت انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے پاس ہوتی ہیں تو اس کی قدر نہیں کی جاتی عموماً، اور اس میں ایک صحت اور ایک فراغت ہے۔ ایسی تمام چیزیں انسان کے وقت کو ضائع کرنے والی ہیں۔ اگر زندگی میں انسان کو اپنے وقت کی قدر ہونے لگے کہ کیا ہے وقت کی قیمت، تو کبھی کسی دوسرے کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے وقت کو استعمال نہ کرے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی بہت دور کے ملک میں فون کریں اور آپ کا فون بہت قیمتی ہو، اس وقت اگر دوسری طرف سے کوئی آپ کو کسی کا ایسا قصہ سنانا چاہے جس کا براہ راست آپ سے کوئی تعلق نہیں، تو عموماً آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت میں لمبی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ نظر ہوتی ہے سیل فون کے منٹس پہ، یا اسی طرح کی کوئی اور کہانی۔ بس ہر لمحے اگر ہم سب اپنے بارے میں یہ سوچ لیں کہ میرے پاس منٹس بڑے تھوڑے ہیں، یہ جملہ لکھیں اپنے پاس، میرے پاس لمیٹڈ منٹس ہیں۔ یہ جملہ ہم سیل فونز کے ناطے سے تو بولتے سنتے ہیں، لیکن اپنی لائف کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب باتوں کو اتنا عام کر دیا جائے کہ یہ کہہ کہہ کے کہا جائے ان لمیٹڈ منٹس، اب تو باتیں ہی کرتے جائیں، ہاں اور کیا حال ہے؟ ہم سب کو اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے. قرآن پاک ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے. ہم صرف لفظوں کو پڑھ کے قرآن کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھ پائیں گے. جب تک کہ ہم اس کے اندر سے اپنے لیے موتی نہ چن سکیں, تو ان آیتوں کو پڑھتے وقت ہم نے اپنے لیے جو عمل کی ساتھ ساتھ باتیں لینی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرنا ہے, خوف کھانا ہے اس بات سے کہ کہیں میری کوئی بات دوسروں کے سامنے نہ آ جائے. دوسری بات ہم نے اس سے یہ سیکھی کہ کسی دوسرے کی بات کو نہیں کھولنا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کے پیچھے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ عورتیں اس گوسپ کا کیا برا نتیجہ پائیں گی کہ خود اسی کا شکار ہو گئیں. پھر اسی طرح جب انسان کسی کا کوئی غلط کام دیکھ کر اس پہ اپنے لیے پناہ نہ مانگے تو وہ خود اسی میں ملوث ہو جاتا ہے. اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے اس بات کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کا موقع یہی بنتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان عورتوں نے اگر کسی کی بات سنی تو خاموش رہتی, توبہ کرتی, اس کے لیے بھی دعا کرتی اور اپنے لیے بھی کرتی. اسلام نے آج اس کا بڑا خوبصورت طریقہ سکھایا کہ جب کسی کی کوئی بری بات سنو, کسی کو کسی بری مصیبت میں مبتلا دیکھو تو دعا مانگو. الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اس چیز سے عافیت دی جس میں اس نے تجھ کو مبتلا کر دیا, اور مجھے بہت سارے لوگوں پر بزرگی دی, بزرگی دینا. یہ دعا یاد کر لیجئے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بیٹی, کسی کی بہو, کسی کے مرد, کسی کی بیٹے بھائی, کسی کا کوئی ایسا قصہ یا کوئی بات آپ کے کان میں پڑے, فوراً سے پڑھیے الحمدللہ الذی عافانی پوری دعا تک. اس لیے کہ فتنوں کے دور میں جب انسان دوسروں کی باتیں چسکے لے کے سنتا ہے تو بعض دفعہ پھر دوسروں کے پاس بھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی ان باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب عورت ہوشیار تھی جب اس نے دیکھا کہ میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ایک رویہ تو یہ تھا کہ توبہ کرتی کہ واقعی اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کام تنہائی میں کیا تھا, تو معاف کر دے. دعا تو یہ مانگی جا سکتی تھی نا کہ اللہم استر عوراتینا و عامر روعاتینا, اللہ میرے عیبوں کو ڈھک دے اور میرے عیب جو ہیں وہ ظاہر نہ کرنا. اور آج بھی یہ حکم ہے, کبھی اپنے عیب ظاہر نہیں کرنے چاہیے, کبھی کسی کو اپنی باتیں ایسی نہیں بتانی چاہیے جو اگر ماضی میں بھی کبھی ہو گئیں یا ناسمجھی میں ہو گئیں یا ابھی بھی ہو رہی ہیں, بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے. لیکن عورت بڑی ہوشیار تھی, اس کی جرت سے دکھتا ہے کہ اس نے ایک چال چلی. کیا؟ فلما سمعت بمکرہن, پھر جب اس نے ان کی غیبت کرنے کی خبریں سنی, ارسلت الیہن, تو پیغام بھیجا ان کی طرف. کسی کو بلوا بھیجنے کو ارسلت کہتے ہیں, یعنی دعوت نامہ بھیجنا. اس دور میں کوئی فون نہیں ہوں گے تو کسی کو کہتے ہوں گے کہ جاؤ ہماری طرف سے یہ دعوت دے آؤ, یہ پیغام دے آؤ. پیغام بھیجا ان کی طرف. ارسلت ایلئی ہننا جمع ہے ان عورتوں کی طرف, اس کی دوستیں یا سہیلیاں. اور مکر جو ہے یہ خفیہ بات کو کہتے ہیں. مکر کیوں؟ اس لیے کہ مکار جو ہے وہ چھپاتا ہے, اور غیبت بھی جو کہ پس پشت کی جاتی ہے, تو اسی لیے یہاں بھی مکری ہننا کی بات ہے. یہ بڑا باریک نقطہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا کہ فلما سمعت بھی مکری ہننا کیوں کہا گیا. یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ فلما سمعت غیبت ہننا, چلے غیبت نہیں یا قول ہننا, کوئی لفظ آنے جائے. یہاں مکر کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکر جو ہوتی ہے یہ چھپائی ہوئی سازش ہوتی ہے, چال ہوتی ہے. اسی طرح جو غیبت ہوتی ہے نا وہ بھی چھپ کے ہوتی ہے. تو اس سے ایک بہت بڑا نقطہ ہمارے لیے مل گیا, اور وہ کیا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کر دینا کوئی معمولی جرم نہیں ہے, یہ ایک قسم کی ایک سازش ہو جاتی ہے جو اس کے خلاف کی جاتی ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکر سے مراد عورتوں نے اس عورت کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ زلیخہ ان کو بلوا کر یوسف کا نظارہ کرا دے, کیونکہ یوسف کے حسن و جمال کا تذکرہ زلیخہ سے کرتی تھی. اب اس کا نام چونکہ تفسیروں میں زلیخہ آتا ہے, حالانکہ یہ کوئی شور نہیں ہے کہ وہ زلیخہ ہی تھی. بہرحال رائل یا زلیخہ دو نام آتے ہیں. फिर कहते हैं कि ये भी कहा गया कि जुलेखा ने अपना राज इनसे कह दिया था और इनसे छुपाने की ताकीद की थी, लेकिन उन्होंने वादा छुपाने की बजाय उस राज को फाश कर दिया, इसलिए इसको मकर कहा। ये एक वजह आप बात समझ चुके होंगे, दोबारा बोल देती हूँ कि इसको मकर क्यों कहा। और तो पहली बात तो वो ये लिखते हैं कि औरतें चाहती थीं कि यूसुफ को देख लें। इससे लगता है कि उस दौर के गुलाम भी कुछ सरेआम खुल के नहीं फिरा करते थे। कोई ऐसा ज़रूर लिहाज होगा कि पहले यूसुफ को नहीं देखा होगा या इस तरह नहीं देखा होगा, तो वो चाहती थी कि हम कुछ इस तरह की बातें करें कि हम भी यूसुफ को देख सकें। और दूसरी बात क्या है कि औरत ने अपना जुर्म खोल दिया था और दोस्तों सहेलियों के सामने, और साथ ही ये कह दिया था कि अब आगे तुम किसी को ना बताना। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपने अपनी बात नहीं मानी तो दूसरे आपकी बात कैसे माने। आज भी देखिए कि अमूमन लोग ऐसी बातों को खुद तो संभाल नहीं पाते और अपने सब्र की बजाय दूसरों को फिर क्या कहते हैं कि अच्छा अब तुम दूसरों को ना बताना। तो ऐसे वक्त में वही बात कि अगर आप खुद अपनी नहीं मानती तो फिर कोई आपकी कहाँ मानेगा। तो लिहाजा इसलिए उसको मकर कहा गया। और अरसल तो रसूलन की बात आती है, यानी एक कासिद भेजा। एक मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि उसने खाने पर 40 औरतों को बुलाया जिनमें ये गीबत करने वाली औरतें भी थीं, जिन्होंने उसको गुलाम से मोहब्बत करने की आर दिलाई थी। वा तदत लहुन्न मुत्तकअन, और उनके लिए मसनदें सजाईं। मुत्तकअन कहते हैं वो जगह जहाँ पे तकिए लगे हों। आ तदत का लफ्ज़ आइन तादाल से एतात आतत एतात, इसी से सूरह काफ में एक लफ्ज़ है। मा यल्फिज़ कौले रकीब नतीत के लफ्ज़ हैं। अतीत कहते हैं तैयार और निगेबान को, और मुत्तकान ज़र्फ़ मकान है, वो महफिल जिसमें लोग तकिया लगा के बैठे हों, लग्जरियस माहौल की तरफ इशारा। और क्या किया, उनके लिए तकिए लगा दिए। वह आतत कुल्ल वाहिदत मिनहुन्न सिक्कीना, और दिए उनमें से हर एक के हाथ में छुरी कांटे, यानी छुरी दी। सिक्कीना का जो लफ्ज़ है छुरी के लिए आता है, सीन काफ नून से, कि उन औरतों के हाथों में यानी सामने फल रख दिए होंगे और आगे सामने छुरी रख दी। कहते हैं कि उस दौर में रिवाज था कि गोश्त भी काट के खाते थे, जैसे आज भी अगर आप देखें तो अरब कल्चर में है कि बड़े बड़े जानवर रख दिए जाते हैं पूरे पूरे रोस्टेड, और बाद में लोग अपने हिसाब से काट काट के खाते हैं। बहरहाल इसकी बहुत सारी तफसीलें मिलती हैं कि किस तरीके से ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। इमाम मुजाहिद और कतादा, हसन बसरी, इब्ने अब्बास, डिफरेंट जो वो कहते हैं कि मुत्तकियन का तर्जमा क्या है, तोआम खाना, यानी खाने वाले खाने को बैठें तो तकिया और मसनद लगाते हैं, इसलिए यहाँ मुत्तकियन का लफ्ज़ आता है। मुराद ये है कि एक ऐश पसंद की दावत थी और खाने पीने के लिए बुलाया गया था और उसमें आसानी से रखा। फिर यहाँ एक और चीज़ की तरफ इशारा किया गया है, बाएं हाथ से खाने में। और वो क्या कि जब छुरी अमूमन सीधे हाथ से होती है तो खाने वाला काटता एक हाथ से और खाता दूसरे हाथ से, जो कि इस्लाम में पसंदीदा अमल नहीं है। कभी भी आप कहीं भी छुरी और कांटे का इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं, इसमें बुरी बात नहीं और ना कोई ये लेटेस्ट फैशन है, लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखिए कि फिर एक ही चीज़ इस्तेमाल करें ताकि एक चीज़ सीधे हाथ से मुंह में और दूसरी उल्टे हाथ से ना जाए। ये एक इशारतन बात थी इसमें। वकालत खुरुज, और कहने लगी यूसुफ से निकलो, अलैहिन्ना इन पर। कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने खूब अच्छे कपड़े वगैरह पहनाए और कहा कि बस तुम अच्छे कपड़े पहनो, इनके सामने जब छुरियाँ इनके हाथों में हो तो सामने निकल जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत हुसन दिया था। रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने जब मेराज की रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो आपने फरमाया कि दुनिया का आधा हुसन हज़रत यूसुफ को दिया गया। इसी तरह ये भी आता है कि आधा हुसन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया, जिनकी वजह से फिर बाकी दुनिया के अंदर वो हुसन जो था वो बट गया था। तो लिहाजा इसी तरह उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो हुसन दिया गया था अल्लाह ताला की तरफ से, उसी में आजमाइश थी। इकरमा का एक कौल है कि हुसन में यूसुफ़ की दूसरे लोगों पर बरतरी ऐसी थी जैसे सितारों पर 14वीं रात के चांद की। इसी तरह इब्ने जरीर, हाकिम और इब्ने मरदविया की एक रिवायत है अबू सईद अल खुदरी से, اللہ کے نبی نے فرمایا، جس رات مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا یعنی شب معراج، تو میں نے دیکھا کہ یوسف 14ویں کے چاند کی طرح تھے۔ اسی طرح ایک تفسیر اسحاق ہے، اس میں آتا ہے کہ یوسف مصر کے گلی کوچوں سے گزرتے تو دیواریں آپ کے چہرے سے چمکتی، جیسے سورج کی دھوپ دیواروں پر پڑے تو اس کے عکس سے پانی چمکتا ہے، یعنی خوبصورتی کی انتہا تھی۔ فلما رأیناہ، پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو، رأینا کا نون جو ہے یہ تانیث کا ہے، ان عورتوں نے دیکھا، ہو سے مراد یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ ہو بڑا جانا ان کو، اکبر نہ میں بھی نون جو ہے مؤنث کے لیے ہے، بڑا سمجھا ان کو یعنی معروف ہو گئیں، دل میں ان کے محبت آنے لگی، مبہوت ہو گئیں، حیران ہو گئیں، امپریس ہو گئیں، یہ ساری ہی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، بہت زیادہ یعنی ان کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گئیں، یعنی بہت زیادہ ان کے اندر۔ واز نے اکبر نہ کے لفظ سے ڈکشنری کو استعمال کرتے ہوئے ایک معنی کچھ اس طرح کا بھی کیا کہ یعنی بڑی ہو گئیں، یعنی پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ گئیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں اکبرت المراتو، عورت بڑی ہو گئی یعنی حائضہ ہو گئی، یعنی ہیجانی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اصل میں اس میں انڈائریکٹلی، کہ ان کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا ہیجان برپا ہو گیا۔ وقت تو نہ آئی دیا ہننا، اور چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹنے چاہے، اپنے ہاتھ کاٹے، یوسف کو دیکھا ہوش اڑ گئے، ہاتھ کاٹے تکلیف کا احساس نہ ہوا، بعض کہتے خون بہنے کا احساس نہ ہوا، بعض کہتے انگلیاں کٹ گئیں، بعض کہتے ہیں ہاتھ کٹ گئے، یعنی اس طرح کا حال ہوا کہ واقعی اپنے ہاتھ کاٹے۔ اب ایدی یا ہن یہاں آئے تو ظاہری بات ہے کہ انگلیاں ہی کٹی ہوں گی، لیکن عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ کل بول کے جز مراد لی جاتی ہے، اور بعض دفعہ جز بول کے کل مراد لی جاتی ہے، تو یہاں ہاتھ بول کے انگلیاں مراد لی جا سکتی ہیں۔ وَقُلْنَا، یہ سب نون جو ہے نا، قَطْوَانَا، اَيْدِيَهُنَّا، پھر اَرَيْنَا، پھر اَكْبَرْنَا، یہ سارے نون نیچے ان کے آپ ایرو لگا کے لکھ سکتے ہیں، نون تانیث تثنیہ کے نون ہے، یہ مؤنث کی پہچان ہے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگیں اللہ کی قدرت زوف سے پاک ہے۔ تعجب کیا، حاش کا جو لفظ ہے اصل میں حاشا تھا، اور حاشا کلمہ استثناء ہوتا ہے، الف کی تحفیف کے ساتھ یہاں آیا ہے، مراد حاشا تھا۔ عربی میں حاش کہتے ہیں جانور کو گھیر گھیر کر لانا، اور ویسے خاشہ کس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے، یعنی بہت زیادہ تعریف کا انداز اور بڑا سمجھنا اور اس کو بہت زیادہ پسند رکھنا، بہت تعریف کی ان کو اپنے لیے، انہوں نے بڑا سمجھا۔ حاشا للہ، ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ وہی لفظ ہے۔ ماں حاضہ بشرا، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ آدمی کیسے ہو سکتا ہے، یہ آدمی نہیں۔ دیکھیے کہ ماں اور لیسا دونوں نفی حال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ماں کا یہاں معنی نہیں ہوگا۔ ماں حاضہ بھی بشر ان تھا، اور با چلی گئی، حرف جر کا حذف ہوا، پیچھے خبر جو تھی منصوب رہ گئی۔ ماں حاضہ بشر، یہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ ان حاضہ اللہ ملک ان کریم، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے، بڑی عزت والا فرشتہ ہے، یعنی انسانوں میں تو ایسا حسن ہوتا نہیں، انسانوں سے اونچا پھر حسن فرشتوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ان کے حسن کی وجہ سے ان کو فرشتہ کہا، اور دوسرا ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، کیونکہ انسان تو اتنا پاک دامن رہ نہیں سکتا۔ دیکھیے پہلے غلام کہہ رہی تھی فتاحہ، اور اب فرشتہ کہہ رہی ہیں، یہی فرق ہوتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ دروغ گو حافظہ نباشت، جھوٹے شخص کا حافظہ نہیں ہوتا، کبھی کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، آگے کچھ کہہ رہی تھی، بعد میں کچھ کہہ رہی تھی، اور جس بات پر پہلے اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، آج خود اس میں مبتلا ہو گئی۔ یہی ہے وہ بات کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی یا اس درجے کی نہیں تھی، تو اس شخص کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک وہ خود بھی اس چیز میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کبھی کسی کی بات نہ کریں۔ کسی کی برائی میں آپ نے دیکھا، آپ نے اس کا ذکر کر دیا، ہو سکتا ہے اس وقت تک اس نے توبہ کر لی ہو، یا وہ بات اتنی بری نہ ہو جتنی آپ نے اسکینڈلائز ہو کے سنی، آپ نے ایک اس میں ہلکا سا حوالہ دے دیا نا، تو اللہ کے نبی کی روایت کے مطابق اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود بھی وہی کام نہ کر لے. مثلا جیسے کسی کو دیکھا اور کوئی کان میں کہتا ہے تمہیں پتہ یہ شرابی ہے، اب بالفرض اس نے اس وقت تک شراب چھوڑ دی ہو یا نہ پی ہو یا توبہ کر لی ہو، اب آپ اگر اس وقت اس کو شرابی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں یا کوئی کہے اور آپ اس کے اوپر کچھ نہ کہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نہ کرے کہ پھر آپ کو بھی موت سے پہلے شراب پینی پڑے گی، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو. آج دیکھیے کہ ہماری پوری فلم انڈسٹری جو ہے نا وہ اسی تھیم پہ چلتی ہے، اسی کے اوپر آج فلمیں بنتی ہیں، سکینڈلز کے ساتھ ہماری سیاست چلتی ہے. آج جیسے جیسے لوگ اب دیکھیے کہ ذرا معروف ہوتے جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑ پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح کی ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں بنیاد بناتے ہیں. اور ہم سب کے لیے یہاں تک کی بات میں عمل کی بات کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی گناہگار کریں اور دوسرے بھی ہمارے باتوں کے اندر آئیں. اور جب کسی کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونے لگے. ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں، اگر پچھلی زندگی میں ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی سنی یا اگر ہمیں یہ عادت ہے کہ بن سوچے سمجھے دوسروں کی باتوں کو لیتے ہیں تو توبہ کریں گے. پھر آگے بات بڑھتی ہے. قالت، وہ بولی. اب کون بولی؟ عزیز مصر کی بیوی بولی، فذلکن الذی لمتننی فی، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، کہ تم جس کے بارے میں مجھے برا بھلا کہتی تھی وہ یہی ہے. یعنی اب دیکھو تمہارا حال کیا ہوا، تم نے تو اس کو تھوڑی دیر دیکھا اور میں تو اس کے ساتھ رہتی تھی، یعنی اب دیکھیے کہ ڈھٹائی ہے. اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس دور میں کلچر کیا تھا. جب عورتیں اتنے کھلے عام ایسی باتیں کرنے لگیں تو آپ سوچیے کہ اس دور کے پھر مردوں کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے ہوں گے، اس کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات سے. فذلکن، تو یہ ہے وہ شخص، اے عورتوں، یہ مراد ہے اس سے. کنہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے اس وقت، مخاطب مؤنث کی ضمیر. یہاں تھوڑے سے اس صورت میں لفظ جو ہے نا وہ بہت ایسے لگتے ہیں کہ معنی کچھ اور ہے لیکن اصل میں اس سے کچھ مراد ہے. فضالی ایک لفظ ہے اور کنہ دوسرا لفظ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا تم اور تو لفظی ترجمہ اس کا ہم کیسے کریں گے؟ میں ایسا ایسا بولوں گی، آپ پورا جملہ لکھ لیں. فضالی کنہ کیا ہے؟ تو یہ ہے وہ شخص، فضالی، ٹھیک ہے، فضالی کا کہہ لیں، کنہ تم عورتوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ شخص، اے عورتوں، یہ مطلب ہے اس کا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. ولقد راوت ہو بس، اور البتہ تحقیق میں اس کو بہکاتی تھی یا میں نے بہکایا اس کو، ان نفسی ہی اس کے نفس سے، لیکن فستاسما، یہ بچ نکلا، یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کامیاب ہو گیا. یہ ہے وہ اقرار جرم. کل شوہر کے سامنے کیا کہا تھا؟ وہ جملہ ذرا سوچئے پیچھے اگر آپ دیکھیں اور یہ جملہ دیکھیں، دونوں کے اندر کوئی ربط ملتا ہے؟ سچ زبان پہ آ جاتا ہے، سچ جو ہے زبان پہ آ جاتا ہے. یہی بات یہاں لگتی ہے کہ وہاں تو کیا کہا تھا. وہ آیت کا نمبر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ فیل کریں گے کہ بالکل اپوزٹ بات ہے. آیت نمبر 35 تھی، قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءً الا ان یسجن او عذاب الیم. شوہر کے سامنے یہ کہا اور آج بھری محفلوں میں کیا کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ عورتیں شوہروں کے سامنے تو جھوٹ بول دیتی ہیں لیکن دوستوں کے سامنے سچ بولتی ہیں. دوستوں کے سامنے سچ نکل ہی آتا ہے، شوہروں سے چھپاتی ہیں لیکن اپنی دوستوں کو سچ کہا. اور ویسے بھی دیکھیے کہ سچ چھپتا نہیں ہے. ولا قد راوت ہو، अन नफ्स ही, मैंने इसको बहकाया था। इसे एक और बात भी पता चलती है कि इंसान गुनाह का बोझ ज़्यादा देर लेके चल नहीं सकता। ऐसे गुनाह जो इंसान कर लेता है, फिर वो उसके बोझ के अंदर इस तरह दब जाता है कि अपने आप को उसके अंदर से फिर निकालने के लिए ज़रूर किसी दूसरे के साथ शेयर करता है। अब आप देखिए कि अगर इस औरत को वाकई सच्ची मोहब्बत होती हज़रत यूसुफ़ से, तो क्या ये खेल खेले जाते? दुनिया में जितनी भी मोहब्बतें होती हैं ना, वो अमूमन तीन किस्म की होती हैं। एक मोहब्बत है जिसको कहते हैं मबनी बर लज़्ज़त, बेस्ड ऑन लस्ट। ये मोहब्बत जल्द कायम होती है, फिर जल्द ख़त्म भी हो जाती है, और ये सिर्फ मज़े के लिए होती है ना। मज़ा ख़त्म तो मोहब्बत ख़त्म। हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में मोहब्बत हो गई और दूसरी नज़र में ख़त्म भी हो जाती है। दूसरी मोहब्बत होती है मबनी बर नफ़ा, यानी बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कोई ना कोई फ़ायदा होता है उसमें। ये देर में कायम होती है, इंसान देखता रहता है देखता रहता है, अच्छा यहाँ से मुझे फ़ायदा होगा। कायम देर से होती है लेकिन ख़त्म जल्दी होती है। अमूमन अफसरों के साथ जो केक लेने देने का मामला है, ईद पे जाके बड़े बड़े अफसरों को मिलना, ये कुछ इसी किस्म की मोहब्बत होती है। जब घर में खाना पीना अच्छा आने लगता है तो दोस्तियाँ भी ज़्यादा बनने लगती हैं, लोग दूर से भी मिलने आ जाते हैं कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये नफ़े की है। एक तीसरी मोहब्बत होती है खैर महज, महज खैर ही खैर है। ये है वो मोहब्बत जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत होती है, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। हाँ, ये है वो अलहुब्बु फिल्ला वलबुग्ज़ु फिल्ला। ये मोहब्बत तब तक कायम रहती है जब तक खैर बाकी रहे, खैर ना रहे तो मोहब्बत बाकी नहीं रहती, और यही वो मोहब्बत है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। जब बीच में कोई ज़ाती फ़ायदा ना हो, कोई नफ़े नुकसान का, किसी किस्म की चीज़ का ख्याल भी दिल में ना आए, ऐसे लोग खुशकिस्मत है कि जो दूसरों से मोहब्बत करें, और वो लोग खुशकिस्मत हैं जो जिनसे दूसरे मोहब्बत करें। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मोमिन से मोहब्बत की जाती है और वो दूसरों से मोहब्बत करता है, यानी लिया दिया नहीं रहता ईमान वाला कि अच्छा ठीक है मैं क्या बात करूं, छोड़ो फिर इस तरह की क्या बात है, नहीं, लिए दिए रहने वाले नहीं होते। आगे आप पढ़ेंगे कुरान पाक में एक जगह आएगा अलखिल्लाउ यौमिज़िन अदुव्वुल मुत्तकून, गहरे दोस्त उस दिन दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकियों के। मुत्तकियों की मोहब्बतें आपस में कायम रहेंगी क़यामत के दिन भी। जब अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है, ना उसमें कोई लालच होता है, ना कोई उम्मीद होती है, ना गीबत, ना ताना, ना लगवियात, ना वक्कजियाँ, ना आप ये पूछते हैं कि आज क्या पकाया था, क्या हो रहा है, क्या मामला है, बस आपकी मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। और जिस मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह से दूर होने की बजाय इंसान करीब होने लगता है, ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं जिनकी मोहब्बत बामकसद मोहब्बत होती है। देखिए मोहब्बत अच्छी चीज़ है लेकिन असूल कुर्बान नहीं किए जा सकते, असूलों की खातिर मोहब्बत कुर्बान की जा सकती है। आज हम में से कितने लोग हैं जो असूलों की खातिर, ख़ास तौर पर अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बतों पर छुरी चलाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लम ऐसे ही थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप हमसे बातें कर रहे होते, ऐसे लगता है कि आपको हमसे बड़ी मोहब्बत है, इतने में मुअज़्ज़िन अज़ान देता और आप हमारे पास से यूं उठ के चले जाते कि जैसे कि आप हमें पहचानते ही नहीं, अजनबी बनते। आज हम ऐसे हैं, हमें तो उस वक़्त नमाज याद ही नहीं रहती जब हम सहेलियों और दोस्तों के साथ होते हैं। हमारा तो हाल ये है कि जितना ज़्यादा हम दोस्तों में आते हैं उतना दीन से दूर होते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं। तो लिहाजा हर इंसान को अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। इन्होंने तो ऐसी मोहब्बतें कर ली और ऐसी ऐसी बातें कर दी और साथ ही कहा फस्ता समा, ये मुझसे बच गया। अल्लाह अकबर, आइन स्वाद मीम से असमा बचना, कहने लगी बच गया। देखिए ज़रा क्या कल्चर है, जब औरत इतनी बेबाक हो जाती है ना, तो फिर याद रखिए कि मर्दों की इखलाकी हालत इससे भी ज़्यादा बिगड़ी होती है। आज के माशरे में भी देखें कि आपको सड़कों पे खड़ी औरतें जब गुनाह की दावत देती भी दिखें, एक क्लिक के ऊपर आपको औरतों की गंदगी गंदी दावतें मिलने लगें, तो आप बताइए कि मर्द तो फिर दिल हाथ में लेके फिरते होंगे। और ये उस दौर का वेस्टर्न कल्चर था कि जिसके अंदर بڑے گھر کی خواتین ایک مرد کو دیکھ کر اپنے آپ جذبات پہ قابو نہیں پا سکیں۔ کس طرح تسکین نفس کے سامان کو تیار کرنے والے لوگ کبھی بھی بامقصد زندگی نہیں گزار سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ان عورتوں کو اتنا محو کر گئی، اور یوسف کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں اپنے رب سے؟ ابھی ان کی بات تو آگے آئے گی، اس عورت کے ذرا کچھ اور معاملے دیکھیے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ نہیں کرے گا وہ جو میں اس کو حکم دوں گی، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ ضرور قید میں کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا پھر نیچے ہو کے رہنے والوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، ابھی بھی اس عورت کے دل میں دیکھیے کہ خیال نہیں گیا، کہنے لگی کہ ابھی بھی یہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، ضرور ذلیل و خوار ہوگا۔ لَيَكُونَن اصل میں کیا تھا؟ لَيَكُونَنَّ، نون خفیفہ تھا، وقف کی حالت میں نون کو تنوین سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے پھر الف کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے، آگے بھی آپ پڑھیں گے، لَنَسْفَم بِن نَاسِيَ میں یہ لفظ آئے گا۔ اور صاغرین ذلیل لوگ، باب سمیہ سے ہے، صغیرہ یا صغار اس کا اصل ہے۔ کہنے لگیں کہ اب تو یہ کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہی کوشش جو اس عورت نے کی تھی، باقی عورتوں نے بھی اسی کی بات کی، اسی لیے اب حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، دیکھیے کسی کو بیچ میں نہیں رکھا، سیدھے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، السجنو، قید خانہ، احب الیہ، زیادہ پیارا ہے مجھ کو، الیہ، مجھے، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ بلاتی ہیں مجھ کو، یعنی ان کی جو دعوت یا پکار ہے اس چیز سے تو بہتر ہے کہ مجھے جیل خانہ مل جائے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ مما یدعوننی الیہ، یہ زنا تھا، کہ اس زنا سے اور اس دعوت گناہ سے تو قید خانہ بہتر ہے، جیل بہتر ہے۔ شروع میں عورت ایک تھی، یہاں ہننا کا لفظ آ گیا، یدعوننی کا لفظ آ گیا، کہ وہ بہت ساری عورتیں، یعنی دعوت کی نسبت سب عورتوں کی طرف کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یا تو وہی بات جو ابھی آپ سے شیئر کی، کہ باقی عورتوں نے بھی خواہش کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ذریعہ چونکہ وہ ایک عورت بنی تھی لیکن دوسری بھی اس کے یعنی ان ہم خیال تھی، تو اسی لیے سب کی بات کر دی۔ اور اسی طرح یہ بھی لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھانپ گئے ہوں گے کہ جب ایک عورت اس طرح کی تھی تو کہیں وہی غلطی دوسری عورتیں بھی میرے ساتھ نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، اتنا ایمان کہاں سے آتا ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، آج جس کو لوگ فیم کہتے ہیں، جس کو آج کے لوگ دور میں لوگ لائف کہتے ہیں، اور جس کو فن کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام اس سے قید پسند کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ ایمان جو بندے کو اپنے نفس کے آگے بند باندھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اسبو کا لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے، سوات، با واؤ، سبی عربی میں بچے کو کہتے ہیں، سبی۔ تو اسبو کا کیا لفظ ہے؟ کہ بچوں والی حرکتیں کرنا، یعنی عشق و عاشقی کی باتیں کرنا۔ باد صبا کا جو لفظ آتا ہے نا اردو میں، وہ بھی اسی سے، صبا، وہ اندر کی جیل کا شکار تھے تو باہر کی جیل قبول کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک ایمان والا اپنے آپ کو فتنوں میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے آپ کو کچھ درجے نیچے تو کر لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو اتنا بڑا اس جگہ پہ نہیں لے جاتا کہ جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑے۔ کہا اگر میں ان کی طرف ہوا، میرا میلان نفس، میرے نفس کا جھکاؤ ان کی طرف ہوا تو میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے جو ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، آج ہم ان کو ماڈرن کہتے ہیں، سمارٹ کہتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے آپ کو جیل میں ڈلوانا پسند کیا، یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا تھا، لیکن اصل میں یہی جیل خانہ ان کے لیے ایک آئندہ ترقی کا ذریعہ بنا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا دوبارہ یوسف کی زندگی کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کتنے ہیں، کہاں کدھر سے اپنے آپ کو بچا بچا کے دوبارہ پھر ایک جیل میں لے آ رہے ہیں. کنویں سے نکلے تھے، اب ایک دوسری جیل تھی. انڈائریکٹ دعا کی انہوں نے، جہالت سے بچنے کی اللہ نے قبول کی. جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہے. آج اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں فتنوں کی انٹینسٹی دوسری جگہوں سے زیادہ ہے، کیا کیا جائے؟ وہاں نہیں رہا جا سکتا. ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے، اگر واقعی کسی کے اندر، اپنے اندر یا اس کے بچوں کے اندر یا شوہر کے اندر یا بیوی کے اندر ایمان کی کمی ہے، تو پھر بالکل نہیں رہنا چاہیے. آگے آپ پڑھیں گے، ایک جگہ آئے گا کہ ایک ایسا وقت بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو فتنوں کا شکار ہوں گے، تو وہ ان کو کہا جائے گا کہ تم نے اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالا. فتنتم انفسکم، تربص تم کے لفظ آتے ہیں، تم انتظار ہی کرتے رہے. اب یہاں اگر ہم اتنی سی بات پہ بات کر کے دیکھیں، تو بعض لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ہم ان کو کسی اور ماحول میں لے جائیں اور ان کی یہاں معاملہ کیسا ہے اور کہاں لے جائیں. تو اس پہ پھر وہی بات ہے، آپ اپنی تربیت کے رنگ ڈھنگ کو دیکھیے. یوسف علیہ السلام کے بچپن کی تعلیم کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ برے ماحول میں اور جہاں اتنی کثرت سے برائی ہو، یوسف علیہ السلام جب بچ گئے تو پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ باقی بچے بھی بچ سکتے ہیں. اصل چیز ماں ہے یا باپ، ان کی تربیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پھر بچوں کو کوئی بھی چیز بہکا نہیں سکتی ان کے راستے سے. پھر آگے فرمایا فاستجاب له. اچھا یہ جو ان کی دعا تھی نا، اس پہ ایک دو روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بعض علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اگر قید کو قبول نہ کرتے، یعنی قید خانے کو پسند نہ کرتے، اور السجن احب الیہ نہ کہتے، تو قید خانے کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے. تو انسان کو چاہیے کہ عافیت کا طلبگار ہو اور اللہ سے عافیت کی دعا کرے. یعنی قید کی بجائے اگر کوئی آسان راستہ مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتے. ترمزی کی ایک روایت ہے حضرت معاذ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، الہی میں تجھ سے صبر کی درخواست کرتا ہوں، یعنی مجھے اس مصائب پر صبر عطا فرما. جب صبر مانگا تو آپ نے فرمایا تو مصیبت کا طلبگار ہوا بلکہ عافیت کی دعا کر. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں نا اللہ مجھے صبر دے، اللہ صبر دے، تو دوسرے لفظوں میں آپ وہ ایڈورس کنڈیشنز مانگ رہے ہیں نا جس پہ آپ صبر کریں، تو ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح طبرانی نے حضرت عباس کا قول نقل کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتائیے جس کی دعا میں اللہ سے کروں. فرمایا اپنے رب سے عافیت کی دعا کرو. کچھ مدت کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں. فرمایا چچا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی طلب کرو. تو یہاں ایک سائڈ پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ قید خانے کی بجائے اگر اپنے لیے آسانی مانگ لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. پھر آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کنٹینیو ہوتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو ان کی مکاری کا رخ میری طرف سے نہیں پھیر دے گا تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ میں ان کی طرف جھک جاؤں گا. کتنا ڈر رہے اپنے نفس سے. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس سے ڈرنا چاہیے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. اپنے لیے ایسی چیز سوچنا کہ جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرے، اس چیز سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. دیکھیے ہر انسان کی فطرت فرق ہوتی ہے، ہر ایک چیک کرے، کوئی تنہائی میں غلط کام کرتا ہے، کوئی دوستوں میں غلط کام کرتا ہے. جس جگہ جس ماحول سے آپ کو غلط کام کرنے کا ہلکا سا سائن بھی ملے نا، اس کو چھوڑ دیں. بعض دفعہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کے اوپر قابو نہیں ہوتا، بعض چیزیں سننے سے انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا. تو ہر ایک اپنے اپنے بت کو تلاش کرے کہ جو اس کو اللہ کی بات کو بھلوا کر غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے پناہ مانگے. مومن کبھی اپنے آپ کو فتنوں میں نہیں ڈالتا. سبوتن کہتے ہیں خواہش نفس کی طرف جھکاؤ. اور یہاں جاہلوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جانتے نہیں، بلکہ مراد وہ ہیں کہ جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. اور یہاں امام بغوی کہتے ہیں کہ اس فقرے سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو محض جہالت اور نادانی کی وجہ سے کرتا ہے. یعنی مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، کبھی کر دے کوئی گناہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ اس وقت اس معاملے سے جاہل تھا. فاستجاب لہ ربہ، پس اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. یوسف نے کہا تھا مجھے اس سے دور کر، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. فصرف عنہ کیدہن، پس اس نے ان عورتوں کے مکر کو پلٹ دیا اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کو پاک رکھا، ان کو ثابت قدم رکھا، اور انہوں نے لذت والے ماحول کی بجائے قید خانے کو پسند کیا. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا ہے دعاؤں کو جو التجا کرتے ہیں، جو اس کے آگے بولتے ہیں، جو اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پھر خوب اچھی طرح جانتا ہے. اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید میں آ گئے. ثم بدا لہم من بعد ما راو الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر مختلف نشانیات دیکھنے کے بعد ان لوگوں کی رائے یہی ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید میں رکھ دیں. اللہ اکبر. لہم یعنی عزیز مصر اور اس کے ساتھیوں کی یہ رائے ہوئی. اور من بعد ما راو الآیات، اس سے مراد ہے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور بے گناہی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد. یہ کون سی تھی؟ پہلی بات یوسف علیہ السلام کی فطری پاکیزگی، معصومیت، ان کا حسن. دوسری بات یعنی ان کی فطری پاکیزگی اور ان کی معصومانہ حالت. تیسری بات کرتے کی حالت، اس نے بتا دیا تھا کہ یوسف سچے ہیں. تیسری شہیدہ شاہدن، گواہ کی گواہی. پانچویں شوہر کی بیوی کو ملامت. اور چوتھی یوسف سے اعراض کرنا. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام سچے تھے، یعنی سارے ایویڈنسز یوسف کے حق میں آتے تھے. پھر عورتوں کا ہاتھ کاٹنا، ان ساری چیزوں سے بچنے کا انہوں نے کیا سوچا کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیں. دیکھیے ڈالنا تو ان عورتوں کو چاہیے تھا نا، واضح ہو گیا تھا یوسف بے گناہ، پھر بھی عورتوں کو ڈال دیا. ڈالنا ان عورتوں کو چاہیے تھا اور ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب لوگ غلط کام کرتے ہیں تو الزام بعض دفعہ ملازموں پہ ہی لگتا ہے. اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید میں آ گئے ایک خاص مدت تک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شوہر جو تھا وہ عورتوں کی باتیں ماننے والا تھا، جس کو زن پرست کہتے ہیں نا. خیال کیا تھا کہ یوسف قید کی سختیوں سے تنگ دل ہو جائیں گے اور میری بات کو قبول کر لیں گے. پھر اسی طرح راز افشا ہونے پر شرمندہ بھی تھی، بدنامی کا داغ دھبا دھونا چاہتی تھی. یوسف کو قید میں ڈال دیا کہ جب نگاہوں سے ہٹ جائے گا تو لوگوں کو یہ باتیں بھول جائیں گی. اللہ اکبر. آج تو یہ ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں نا، عملی زندگی میں دیکھیں ذرا یوسف کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس وقت. یہ قید میں ہوں گے، میں لوگوں کو گھر گھر جا کے اپنی بے گناہی بتا دوں گی اور اس طرح لوگ یوسف کو مجرم سمجھیں گے. ایک بڑا پیارا قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. امام بغوی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے تین لغزشیں ہوئیں، تین خطائیں ہوئیں جن کی پاداش ان کو اٹھانی پڑی. پہلی بات، انہوں نے اس عورت کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو قید بھگتنی پڑی، وہ ہمت بہا اور ہم بہا کی طرف اشارہ ہے. دوسری آگے آ رہی ہے اگلی آیتوں میں، وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے ساتھی سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا، تو چند سال مزید قید میں رہنا پڑا. اور تیسری بات کہ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ تم بلا شبہ چور ہو، تو بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے بنجامین نے یعنی چوری کی تو تعجب نہیں، کیونکہ اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. تو بہرحال اللہ کا حکم تھا، ہونے والی بات ہو کے رہی اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے. कुएं से निकले, फिर जेल में पहुंचे। बाप की मोहब्बत, जुदाई, माल की कुर्बानी, रिश्तों की कुर्बानी, अब इज्जत की कुर्बानी दे रहे हैं। देखिए अल्लाह के रास्ते में कितनी कुर्बानियाँ मांगी जाती हैं, फिर कहीं जाके बंदा रब के काम काबिल होता है, और इस तरह अल्लाह ताला फिर उसको चुन लेते अपने काम का। अल्लाह अकबर। ये जो लफ्ज़ है ना, बदा, बात फैल गई, ये बदा यब्दू बदवन से बात फैल गई, मुराद है कि ये बात हर एक का मौज़ सुखन बन गई, घर घर बात पहुंच गई। आज भी ये होता है, अखबारों में खबरें छपती हैं, टीवी पे आती हैं, मीडिया पे आती हैं, कुछ ऐसी ही बातें वहाँ लगती हैं। और हीन गैर महदूद मुद्दत को कहते हैं। और फस्तजाबा का लफ्ज़ जीम वाओ बा है, इस्तजाबन, दुआ की कबूलियत, हाजत का पूरा होना। इसी से लफ्ज़ है मुस्तजाबुद्दावात, दुआओं का कबूल, जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। कब होती है दुआएं कबूल? जब बंदा रब से मांगे और इस यकीन के साथ मांगे। अल्लाह अकबर।